گل ناز که با عشوه و ناز آمده است، عشق خوش عاقبت ماست که باز آمده است. قامت افراخته و طره پراکنده به دوش، نقشی آشفته ز امید دراز آمده است. خوشتر از نور مه و عطر گل و جلوه صبح اوست، او که از در این خانه فراز آمده است. ناز و عتابش نخرم، آن پری همراه صد قافله ناز آمده است. عرض حاجت کن و خوش باش که با همت عشق، ناز او بر در ارباب نیاز آمده است. Thank you. گنجی گوهر در دل دریا طلب، نقش خیالش ز نظرها مجوی، دولت وصل از در دلها طلب. سرمکش از راستی قد یار، دولت و اقبال ز بالا طلب. جام را بوسه زدم، جام را بوسه زدم، توبه شکستم امشب، مژده باد کشان مجده که مستم این خرد کار بر شیفته نیست. رشته الفت بیگانه گسستم امشب از چشمه عشق ده مرا نور، از چشمه عشق ده مرا نور. این سرم مکان ز چشم من دور، یا گرچه ز شراب عشق مستم، گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هست. تشنگی بمردیم ای آب زندگانی، چون نیستی در آتش احوال ما چه دانی؟ با دوستان همدم، با همدمان محرم، گر یک نفس براری آن است زندگانی. خوشبوتر از نسیمی در صبح نوبهاری، شیرین تر از حیاتی در موسم جوانی. من گردم ترسم چون روی خود ببینی پروای ما نداری، حیران خود بمانی. یک دم وصال رویت بی زحمت رقیبان پیش همام خوشتر از عمر جاودانی. Thank you.